najpierw przeczytaj sam Majka. Zanim postanowisz być faszystą, możesz jeszcze uratować siebie. Nim zostanie zdanie sterowaną dziwką, nim zostanie zdanie sterowaną dziwką. Macie ten demon, wydaje się wam, że możecie zmieniać się środkowym palcem. Nie zmienia się nic, nigdy patrzę na mat. Odbija mi się ze szurem tym palcem. Odbija mi się ze szurem tym palcem. Znajdzie się tu jakiś wariat, co zarazi was poczuciem siły.